nitakupa moyo, nitakupa roho. Yani mwili mzima ni kupa gari, ningekupa do. Ila mindo sina ukizidi sana, nitakupa roho. Unibebe mzima, ukitaka haba tutajaza ndo. Mi uvivu sina, natamani waishe la baby uvae. Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae. Natamani tupewe mbawa baby tupae. Tufike mbali baby we, baby we. Haya go baby ringa, ikijamfua baby minta kukinga. Bairando basi pina, irudi kwa nyuma na kukinga. Haya go baby ringa, ikijamfua mama minta kukinga. Bairando basi pina, ukirudi kwa nyuma na kukinga. I wish leo tulewe mpaka tupekwe. I wish ni mwone opa kiluka debe. I wish ni mwite nasibu haipejeje. I wish our wedding, our wedding. Watazira, watafuba, watakosara. Basi gimimo, unapokwenda baby na mimimo. Taratibu kwa nyuma kuna shimo. Tandondosha we paka mapepe. Shilole wambie wache kitete. Yoto jipepe, tungi ukikisha tule mpepe. Hayago, baby ringa, ikijamfua baby minta kukinga. Bairando, basi pina, ukirudi kwa nyuma na kukinga. Hayago, baby ringa, ikijamfua mama minta kukinga. Bairando, basi pina, ukirudi kwa nyuma na kukinga. I wish